بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha lëvdit, falëndërimët janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falëndërojmë, prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa salavatet dhe salamat për shëndetit më të begata me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wa salam, shokëve të ti, familjes së ti dhe çdo muslimani i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin dhe vargun që e filluam mbi çështjen e ateizmit dhe ateistave. Si plotësimi vargut të cilin e kemi plotësuar mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Kemi përmendur vëzhgim në fillimet e këtij vargu se qëllimi nga prezantimi dhe paraqitja e këtyre tematikave është që njeriu të shton besimin, të shton imanin, të shton bindjet në argumentet fetare dhe në argumentet mbi ekzistencën e Zotit subhanahu wa taala. Pra ne nuk diskutojmë për ateizmin në kuptimin që të shohim se çfarë ka tek ta, se ndoshta vallë mund të ketë ndonjë të vërtetë tek ata. Jo, ne kemi bindje se gjithçka përveç Islamit, përveç bindjeve që na kanë ardhur në Kur'an dhe në Sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë të kota. Porse si transparencë dhe si domthonë shqyrtim i argumenteve në mënyrë të drejtë duhet muslimani që t'i prezanton të gjitha gjërat të cilat i kanë paraqit kundërshtarët e atyre argumenteve të cilat i prezanton Kur'ani. Andaj, para se të futemi tek argumentet e ekzistencës së Zotit subhanahu wa taala, të cilat janë shumë, andaj Sheikhul Islam Ibn Taymija thot, argumentet e Allahu xhelle xhelalu nuk mund të futen në përkufizim, por se dietarët e muslimanëve janë munduar domodin shumë prej argumenteve të futin në një rregull, e kështu me radhë kanë vendosur disa prej rregullave të cilat do t'i përmendim me lejen Allahu te bareke ve taala. Por para kësaj vëzhgon shumë rëndësi që t'i përmendim mënyrat e gabuara apo manovrat apo dredhit në argumentim. Çfarë do të thonë kjo vëzhgon? Para se të shfaqim argumentet duhet ta shohim vëzhgon se si funksionon truri edhe mendësia e atij i cili nuk ka argumente dhe dredhon. Dredhon do të thonë përdor hile, përdor mjegullira, përdor interpretime të gabuara, përdor rregulla jo në vendin e duhur, kret kjo vëzhgon për ta shfaqur se ajo çka ai pretendon është e saktë. Muslimani nga Kur'ani dhe hadithi i pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam e mëson mendjen kritike, mendsinë kritike. Çfarë do të thonë mendsinë kritike? Muslimani ka një mendsi që nuk pranon gjithçka. Nga se është mësuar me lajme të vërteta, është mësuar me të argumentuar e rregull. Andaj e shef muslimanin se në çdo rast mundohet me e vendos në kandarin e të vërtetës. Dhe ky kandar është shumë preciz, është shumë i hollë, është peshore e cila i mat gjërat edhe më të imta. Andaj muslimani duhet të mëson rregullat që ta ruan besimin e tij. Dhe gjithçka që ka i shfaqet duhet të jetë bazamenti e vërteta dhe nuk duhet të jetë thanci. Pra ne e pranojmë të vërtetën kushdo qoftë që e thot. Andaj Muhamedi alayhi salatu wassalam pranon të vërtetën nga njerëzit më rrnaçan këtë botë. Dhe ato janë jehudit. I pranon të vërtetën nga se e vërtetë Allëzër është e vërtetë, jo pse e ka thonë ai, po pse ajo e vërtetë në vetveti. Andaj ne do të shohim lejnë Allahu te bareke ve teala rregullat të cilat keq përdoren apo formulimet, frazat e fjalive të cilat duken prej përjashtë se janë argumente dhe fakte, ndërsa në realitet janë domethënë fraza dhe fjali, domethënë të bëra në mënyrë të tërthort dhe të dredhuar dhe duket se kur po thot diçka në realitet ai nuk ka ofrue asnjë argument. Shumica e këtyre rregullave zot të keq përdorura apo ajo që ka quhet el mughalata, gabim në argumentim, me shumicën për këtyre përlihen ateistat. Shumica e argumentimeve të ateistave i gjeni në këto që na do t'i flasim me lejnë Allahu te bareke ve teala. Përmendëm vëllezër se argumentimin në mashtrimin e argumentimit është i shumtë. Do s'ka mundësi me e fut në përkufizim. Andaj Allahu xhelle xhelalu në Kur'an disa prej batileve i ka tregu dhe i ka hedh poshtë dhe shumicën nuk i ka lëzue. Por çfarë arsye vëllezër? Se janë shumë. Andaj Allahu xhelle xhelalu kur e përmend rrugën e drejtë në Kur'an e bjen njëjës, ndërsa kur e bjen rrugën e ert edhe të devijuara bjen shumës. Po këto shumës sa janë, dhe zërë janë pak ufi. Sa ka ego ka devijime, sa ka njerëzi ka devijime. Andaj, Kur'ani nuk mirët me densin e devijimeve, por mirët me bazën. Pra, sikur e thjeshtojna, sikur në thotë Allahu Gjellora, por shemë, një grumbull i madhi devijime vim për qëti pusi, e mshel pusi. A e kemi qartë? Andaj, muslimani duhet me mshel pusët ku borojnë devijimet. Dhe jo më morë se qa ka mrejna. Dhe qa ka mrejna, nga se thellësia ka mundësi mu kanë shumë e thellë. Dhe ti humë kote kote. Andaj, kjo është tradita e Kur'anit. Ndërsa tradita e atyre që ka nuk argumentohen me fakte, cila o dhe zër, është se silin dhe përdorin frazat gabuara, të cila do të përmej me lejnë e Zotit të bare kjo vëtjare. Përmendëm ligjëratën e kaluar, frazën e par të gabuar, argumentimin e par, apo mashtrimin e argumentim, ajo që ka quat të gdjetarët el musadara al mutlub. El musadara al mutlub. Që do më dhanë el musadara al mutlub? Do më dhanë ofrimi i rezultatit në vend të premisës. Qarë do më dhanë kjo dhe zër? Ofrimi paraqitja e rezultatit në vend të premisës. Për shembull, kur ti dikush ta ka thonë një mesele, një rezultat, një definicion, një përkufizim, një të vërtet të nxjerrur, edhe ti si pyet apo tjetri thot, prej ka e ke nxjerr këta? Pra, cili është argumenti i këtij përfundimi? Cili është fakti me të cilin ti ke dalë në këtë rezultat? Pra kjo është kërkesa. Kërkesa është, cila është mbështetja e këtij rezultati? Cila është mbështetja e këtij rezultati? Çfarë bëhet në mashtrimin e parë në argumentim? Bëhet ofrimi i rezultatit në formë të dredhuar, kinë se ka ofru argumentin. Realisht vetëm e ka sit njëtë në fjali në format tjetër. Për shembol, për shembol e zërë, përmendë disa prej, për shembol prej shembol e që i morë ligjëratin e kaluar, disa prej shembol të tjera janë për shembol kështu. Për ashtrohet pyetja për shembol për një punëtor, apo për njëri të caktuar në një vend të punët të caktuar, edhe parashtrohet pyetja, a është i pastër filanpunëtori, a është i ndarshëm filanpunëtori, a është i thirrur për vendin përkatës filanpunëtori? Përgjigja e dredhuar cila është, është kjo: po, filani është përkatës, është i përkatat atij vendi, pse? Se drejtori e ka caktuar. Për shembull, shpeshar, për shembull, njerëzit të thonë, argument se kjo është qështu, po, pimanal ka ardhë. Kjo prej manal ka ardhë, dhe zër, a është argument? Jo. Pse? Sepse e njëta pyetje, qështë apo po është vlenë për naltë? Apo, po kush e ka vënë drejtorin? Po pasaj malar, prapë silën me rrëtë. Tho që i Ikhlisamu të imie, kjo mënir e argumentuar, të argumentuarit është dëurë, rrëtë. Dhe këtu i nxjerë shumë për i filozofave. Filozofat cilën rrëtë. Pyetën për një mesele, silën dhe pështilën vinë të e njëta. Pa ofru argument. Kjo është njëra prej formateve të gabura. Shembull tjetër. Shembull tjetër. Për shembull, pyetet njeriu për një përfundim, për një mesele. Pse është e vërtet kjo? Apo cili është argumenti i kësaj se është e vërtet? Çfarë thot? Thot, a gënjej unë? Domethënë, kjo është e vërtet. Për shembull, pyetet filan personi, pra nga e nxjerrë këtë rezultat? Edhe ai thot, pse unë arrej? Domethënë, mbështetet tek ndjesia e tij që nuk rren, se kjo është e vërtet, ndërsa kjo nuk e realizon dhe nuk e argumenton rezultatin. Ka mundësi mu kanë premisa jote e vërtet dhe ka mundësi e gabuar. Për shembull, ka mundësi mi thonë njeriu, nuk do më thonë se ti je rënc, po kjo prap nuk është argumentuar. A kemi Charles? Shumë prej njerëzve, na e përmendur gjëratën e kaluar. Ktu bie ateisti, ktu bien i devijuar i prej feve të ndryshme, ktu bien edhe musliman shpesh muhabet. Shpesh kur ngushtohet puna argumenti, thot, pse una po rreja? A keni dëgju këtë format të shprehjes? Thot, pse una nuk po dija? Dhe kitë kjo vëzë nuk është argument. Ose për shembull mbështetet te stazhi i vet. Apo thot, pse më ke pa dhënë hartë rrejt? Kitë kjo vëzë nuk është argument. Sikur të kishin çështu argument, kush kishin? Kush kishin? Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Por pejgamberi alaihi salatu wasalam, me gjithë autoritetin e tij, Allahu xhelalu ka zbrit argumente. Dhe e ka kërkuar palën kundërshtare me argumente. Kul hatu burhanakum, sjell në argumentin. Dhe kjo me zërë argumentin, përmendëm se na shpeshar gjejmë njerëz të cilët vazhdimisht thonë, fol me argumente, na dojnë argumente. Tham, kjo përsëritje e këtij vargu dhe këti refreni nuk e ban njerin që e njef argumenti. Jo, ka mund që e gjithë ditë dhe thotë, na flasim me argumente, i dojnë argumentet, dhe kur t'ja lipsh argumentin, thotë, unë e këmë thonë. Apo thotë, pse na nuk e dina, pse na gabime kena pas, e kështu me ratë. Ana dhe zë përshimu, plot për njëzve përdorin, thotë, unë nuk rej, do më dhonë kjo që ka ta thash, është e vërtet. Kjo nuk është sahi. Apo, anë shembulli më i lartë dhe zë këtu ku është i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E ditë për ditë dhe kemi përmen shpesh këtë rast për ta argumentue. Pejgamberi sa më ka ofru një propozim sahabeve për një mënyrë të marrjes me hurme. Pra rregullimin edhe kujdesin e hurmeve. Nga vitet e shumta që ato kishin vepruar ndryshe. Mirë po ky mendim i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam ka qenë mendimi i tij personal. Mirë po sahabët e kanë marrë në kallopin e shpalljes. Dhe kur e kanë vepruar atë veprim, hurmet janë prish. Por ja kanë marrë mendimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe hurmet janë prish. Dhe zë shikoj këtu çfarë pejgamberi nuk e ka përdor premisën çfarë e vetë se nuk rren, se kjo e vërtet. Çka tha? Kur ardhën sahabët tha një Rasulullah, hurmet u prishën. Çiko vëzë. Dhe këtu shikoj, cënohet autoriteti i tij. Mund të dikush më thonë, për shembull, po pse na kallzove ti kështu? Apo ti a nuk kallzon drejta? E kështu më radh. Mi për çka tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, inma huwa ar-ra'i. Kjo ka qenë mendimi im. Dhe se kjo është shumë e sikleshme, por na ajo kanë pejgamber na njerëz që rasulë thonë mi thon dikujt, "Olla, kjo ka mendimi jam." Shumë pijej argumente. Kjo ka mendimi jam, ku më nuse sakt, s'ka na sakt. O kanë pejgamber ka thon kjo mendimi jam. Do të shënoj ka thon. Mirë po, ta dini se nuk rrej për Allah. Pra, fakti që unë jam pejgamber nuk do të mundona me këtë autoritet me ja uqit se atë që ka ju thash parëzit e e vërtet, jo, hurma u prish. Shka këtu filozofik, hurma gjithmonë ndreq, tash u prish. Ja Rasulullah, me propozimin ta nuk prish. Tash që ka mujtë me thanë, ta të ishin në nështru, s'ka dëshim që i në nështru. Por për e mësam, na deshtim në mësue mendësien e qfarë, se e vërteta është jashtë njerit. E vërteta është jashtë njerit. Andaj dhe zërë, Allahu Gjile Gjelalu, dhe është argumentit e shumë ta, do t'i përmeni, vedejnë Allahu të bare kjo e tëra. Pra, shpreja, unë nuk gënjej, kjo e vërtet, nuk qëndron. Plot për njëzve, këta e përdore. Plot për njëzve, dhe kjo zakonisht përdore, vezër ku, kur autoriteti folës, kur folës që është autoritet më i lartë se aj, që është më poshtë. Por shimë prindi, i thëtë e vladit, une, po të reja, e tash këtu ngushtohet e vladit, sa e autoritet më i lartë, në aspektin babir. Mirë, po kjo nuk e ndrejsh meselën. Po i thuhet ti e bab, ti nuk rren, po çu e ke gabim. Do shta nuk e synon rrenën. Ata do Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sicili që jep përfundime të gabuara në fe, edhe nëse nuk e synon rrenën, ai e ka dhënë rren. Shikova se kjo është shumë e rrezikshme. Sicili që ka jep një fetva, një përfundim në fenë e Zotit. Edhe nëse nuk doaj me rrejt, po neve na del çka vjen gabim. Kjo rren. Andaj Aisha radiallahu anha, shpesh kër i vinin disa fetfa për sahabeve, të gabuara, që ka thonë të, këdhe dhe fulan, ka rrejt filani. Dhe këtu dhe zë shpesh për njëzë nuk e kuptojnë qysh Aisha ka thonë për të tjerë sahabe, ka rrejt. Po këtu nuk e ka pasë për qëllim rrejnën, sa ja rrënacak. Jo, pra, filani ja ka huq meselës, so që shtu meselja. Kjo dhe zë shumë e rëndësi, shumë është me rëndësi. Kjo është njëra prej e shembeve. Gjithashtu për shembë ka shumë vëzër, sa për shembë, ju mund të cilë në shembë sa të dush në i dhënjën e rezultatit në vend të argumentit, dhënjën e përfundimit në vend të argumentit. Për shembë, njëra prej debatëve që bëhet bashkohore, për shembë, a lejohet njeriu nëse është për shembë në prag të vdekjes, edhe as nuk qohet, edhe e zënë në shtrat spital, sikur që ka qenë vaktin e koronas, por kjo ju ndodh shumë për njerëz që thotë, për shembull, kanë vdekje, çka quhen vdekje klinike. Ai ende punon, është i humbur, është i alivanost, nuk ka kthjellje dhe 99% nuk qohet. Tani këtu është një debat shumë i nxehtë në mesin e mjekëve dhe njerëzve, për shembull, ajo që quhet vrasja e mëshirshme. Vrasja e mëshirshme. Çfarë do të thonë vrasja e mëshirshme? Vrasja e mëshirshme do të thonë me i dhan. Do të thonë medikamente të caktuara, të cilat domodin me qetësi e mbysin. Sa ja ashtu ashtu ka me dek, po ka mundësi e zën shtratin 10 vjet. A është kjo e moralshme apo jo? Si ka mundësi këtu vetëm u bë dallaver? Sa për shembull, nuk kemi duke të çarrua, a bana nuk ban. Për shembull, thuhet kështu. I smudi është u hek. Hekja, pra shqetësimi i këtij njeriu është e dëmshme. Pra njeriu për shembull ka kancer. Allahu na ruaj dhe i shëroft të smurit të muslimanëve. Është i smudë dhe kanceri shkakton dhimbta. Tani njëra prej mundësive cila është me përdoraj gjërat të caktuara, të cilat gradualisht e mbysin. Ama supozimisht nëse nuk përdoren këto, mundësit më shnosh është. Po 99% nuk shnoshet. E tani çfarë thon? A lejohet me myt me vrasje të mëshirshme? E cila, vëzë, kur diskutohet kjo, disa prej atyre që kanë thënë, lejohet, lejohet, shpejt e shpejt, që kanë thënë? Kanë thënë, a është prej bamirësijës mës me lanë njërin me vujt? Po, më ti të vra. Shemot. Shkojnë e merë një premis të gabuar, edhe në gjerën vetë rezultatit. Thotë që jo, ketin a pajtu që zban njëri unë me lanë me hek, zban njëri unë me lanë me vujt, zban njëri unë me lanë me dhimta. Mirë, po kjo nuk do më thanë me evrahe. Kjo nuk do më thanë me evrahe. Andaj kanë thonë arabët, hekuri është i laq i funit. Kur ti dhem gishti nuk e pretë, po e qonë i laq me endreq. Apo, e kjo qysh keqë përdojrë, për shemë më thonë, sikur të e aborti. E din të aborti? Aborti, për shemë, quhet për shembull ilaç i qet apo vrasje e mëshirshme. Pse vrasje e mëshirshme? Se nana vet s'do më nxjerr në dunjë, edhe i prishet për shembull ajo performanca e vet, edhe ajo nuk e ka pas në ran ata, apo ka mundsi ka qenë për amoralitetit, edhe tani çfarë? Për të mos më atollovit sa jetën, apo edhe ai çka thot, a lejohet me atollovit diku tjetër? Ti thu, jo, s'lejohet. A lejohet për shembull me ngarku sa zbat? Ti thu, jo, zbat. Atë thot kjo domosdosh do të më abortuar. Ama i të vrafë mirë. A e kuptonë dhe zërë, përdorët rezultati në vend të premisës. Kjo është dhe zërë prej argumentime të gabuara në atë shka flasin njerëzit. E dyta, ajo që ka quhet mughalatatul menshe, gabimi argumentimit nga burimi i fjales. Për shembul, e përdorëm në ligjëratën e kaluar, shembul, thonë, filan propozimi vjen nga një njeri i cilë e ka taku një kriminel. Sigurisht propozimi ti ka dishka me krimin. Apo, kjo është shembull që e morëm në legjërat e kaluar. Shembull tjetër. Për shembull, kur dojnë me thanë se, për shembull, një ilaç është i gabuar. Çka thonë? Për shembull, e marë një medikament, edhe thotë, këshyre është ka shkruun për mas letër. Ky ilaç është bërë nga filan bari i cili është helmus për nga përbërja. Helmus është për nga përbërja. Do me thanë, ki ilaç jo helm. Apo? Ta një vëzër, këtu ka, qëfar ka? Këtu ka keqëpërdorim të burimit. Shemull, del një ilaç. Edhe dikush, për shemull, do në me kazu që ki ilaç është i damshëm. Qka banë? Tho të shire. Këtu shkruun se ilaçi përbërjen e ka nga një bari helmus. Do me thanë, ilaç jo helmus. Po pse kjo vëzër mënyre është e gabuar? Por shkak se ai bari që është helmues nuk e bën ilaçin helmues, sepse ai ka kaluar është tre diçka tjetër. Pra ajo është të fol për diçka tjetër, sikur se do të vim për shembull tek ajo çka quhet rregullun qish. Kur ti e sulmon një njeri, tu dash me sulmu argumentin, po ti e krijon një perceptim tjetër, e sulmon tjetrin duke menduar se i të sulmu këta. Çfarë ndodh të vëzët? Thot, mas i bari jo helmues, edhe ki ilaçi jo helmues. Apo por shembull do shumë për ilaçeve e gjen prapa aty kur ta kshish pikuon nxerr, thu kjo 100% myt. Ama ajo nuk është ashtu. Pse? Se ajo është përdorur me dozë të caktuar, për mi dhan efekt të caktuar, nuk e ka efektin e bazës. Për shembull, njëra prej debateve të mëdha është, a lejohet me përdor ilaçet në të cilat ka përbërje të rakis, alkooli. Shumica ilaçeve vëllazë kanë alkool. Shumica. Rall ka ilaç zakonisht ilaçet pa alkool janë këto të natyrshme. Çka quhen bio? Mjalti, fara e zezë, vaji i ullirit, edhe barishte të ndryshme. Të cilat nuk ka intervenim të fabrikës aty. Shumica ilaçeve që janë në varr barnatore, që përdoren në mjeksi, kanë efektin e alkoolit. Dhe këtu njerëzit çka bëjnë, vetëm sidomos kur janë emocional. Zakonisht tupitët janë, si ka mundësi mu leju ki ilaç ku çe shkruan këtu ka raki. Ajo raki vëzër nuk ka dispozit. Se nuk ka dispozit, e para jo helm, E dyta spijet, e treta është tret. Son tamo ajo. Ska ati rakin, me bati me provu me nxerë rakin. E katërta sjetë tupi rakin e tupi ilaq. E ki qartë. E qysh bëhet të manipulimi, kur dikush don me të manipulu se çka ilaç zban u përdor. Thotë lexoje për mas çka shkruan. Ati do për shembull 7% alkool. Atë kallzova thotë. Kjo vëzhgon munire gabuar argumentimit është. Pse? Kjo vëzhgon sikur me e kput një ajet. Thotë Allahu te bareke ve teala në Kur'an, "Wailul lil musallin." Mirë për ata që ka falën. Apo mirë për ata që ka falën. Edhe më thon, atë ku më kallzu që këto xhamia shumica janë të prisht. Ku e morë dhët me Kur'an që a këtu për shka flitet? Për shka flitet? Këtu flitet për kandidat e atyre që ka janë gjenet li. Ata shka si janë namazli, si janë kandidat hiq. A e ki qartë? Në më thonë, kur thotë Allahu gjelë mjerë për ata shka falën, du të me vazhdua jetin. Ata të cilët gjatë namazit e tyre nuk janë të koncentrum. Një anë i shka s'falët hiq. Nuk kanë këtu në muhabet hiq. S'ki shka folti. Ne në të folë për njerëzit ka janë bo kandidat, për shembo. Shkolla propozon ta zona me fitu një burs. Kush i ka kaç nota, kaç performanca, kush i di këto. Apo, edhe thot për shembull, kush e ka që ta nuk hi. Kush e ka që këtë mangësi nuk funet dhe fitue. Apo, edhe del për shembull njëri i cili nuk është kandidat fare. Thot ta thash se s'un fiton, se unë nuk i kam këto. Ama këtu nuk i të fol për njerëzit të cilat janë jashtë listës, këtu janë atë listës. Pra Allahu xhelal xhelalu flet për njerëzit të cilët dojnë me fitu dërejgjet në altë në gjennet, thot që shtu me pa koncentrim namaz, së munësh. A i shka sfarët, a i nëzarë ma hitës, se na të bëmë abitin atina. A e kupton dhe zërtu? Kjo është sikur kur pengamiri jonë, s.a.s. i ka qërtu disa sahabe. I ka qërtu disa sahabe. A mëna me morë në abitin dhe përshemull, se përshemull morë njëri thot, funi funit, a përshemull pengamiri sa përshka i ka qërtu e? Musë më ka qërtu hitës. Po ti, mos me çortu hiç, ti smunesh më kon sa thoni njëri mbi tënë. Pse? Sepse ajo është sahabi, çortimi i tij ka qenë për me e kalit, me ngrit pak manal. Sikur që pejgamberi alayhis salatu wassalam kur u shpit për Abdullah ibn Omerin, çfarë ka thënë? Ka thënë ajo shumë burr i mirë. Veç edhe namaz natën me pasfal. Apo ajo shumë burr i mirë. Veç edhe namaz natën me pasfal. E kjo vëzhgon për çfarë? Kjo ha për Abdullah ibn Omerin. Kjo ha për Abdullah ibn Omerin. A ka mundësi nga një njëri tjetër mi thonë, burë i mirë, vesh me pas vakë, po, sa ja të lipë firdaus atje. A në dhe duhet me edit, se këthimi i një prej pjesëve njësive të argumentit në burim, edhe nëse burimi duke t'i gabuar, nuk e banë rezultatin të gabuar. Për shembull, dhe zë. Marë një shembull tjetër për të qenë më e qarë. Për shembull, zakonisht studentat vesin, edhe bojnë pytje, dhe hoxha lejohet me studiue, për shembull, shkencat, si biologjia, si kimia, si fizika, si sociologjia, kështu me radhë. Edhe zakonisht ulëzë ka domosdoshmë ekstreme ndryshme. Një ekstrem i cili i madhron ato deni në 3, një ekstrem tjetër sa ato këtë pishkieve kanë ato zbojnë. Zakonisht ulëzë çysh argumentohet në mënyrë të gabuar, për shembull kështu thotë. Tamona për shembull shembullin e lëndës së biologjisë. Thotë lejohet me mësu biologjinë, në Islam dhe zakonisht lejohet me mësu biologjinë, po lejohet. Kur do dikush më argumentu gabimisht, çka bën? Çka bën? Thotë për shembull qysh mundet më kanë biologjia shkencë e dobishme kur Darvini, Charles Darvini prej qësaj biologjia e kanë zjerë se njeri e ka prej ardhën prej mëjmuni. Do më thonë biologjia është ateiste. Qiko dhe se këtë rrath? Por shemur, biologjia o shkencë e damshme pretendon pretendusi. Argument thot po që kjo biologji o shkenca me të cilën Darvini ka konkludu se njeri prej ardhën e kopin mëjmunit. Do me dhonë, biologjia është shkencë e gabuar. A është shtu? Jo, vëzë. Biologjia është shkencë e cila studiohet në veti. E ka keqë përdor Darvini. Apo, kjo është e njëta kur një njeri e merë Kur'anin vetë. As nuk e njëtë gjuhën e Kur'anit, as nuk e di në regullet e Kur'anit, edhe konkludon diqka. Edhe diku është thotë, a e pa me filani që a kishë konkludu për Kur'anit, qka duhet a i liber? A në qështu vëzër? A shkon qështu? Jo nuk shkon. Dush me vetë specialistin. Qka të thotë specialisti? Apo njëri të shkun të i do hapa. Të shkun të i. E ti i meri pi. Edhe qojnë për të vorru. A muna na me thonë se shiko, këto recetat kitë damshme janë. Jo, vë. Kje ka mërë për njërit ka bum. Si kur ta kishë mërë për mjekut, kishë qenë nëryshe mua beti. A në dhe zë shpesh njërzit argumentojnë për sfar. Argumentojnë me burimin. Argumentojnë me burimin. Apo shemo fizikën. shkenca e fizikës, landa e fizikës. Thot shumica e fizikantëve vëllai janë ateista. Domethënë fizika është shkencë e gabuar. Por nuk është ashtu vetë. Sepse shkenca e fizikës është shkencë kuranore. Yjet, dielli, hëna, ligjet me të cilat funksionon universi, është e Kur'anit, e kanë keq përdorur dikush se ban kjo çfarë? Landën e gabuar. Ktu vëzër bin plot për njerëzve. Plot për njerëz, për shembull, thot pika vjen kë Bollimiro. Apo për shembull e përmendëm. Për shembull, si ka mundësi me ardhe vërteta prej arabëve, kur ata janë shkretin e kështu me radhë. Kjo nuk kështu, nuk shikohen gjërat kështu vetëm. Kjo është gabimi që quhet gabimi i burimit. Gabimi i tretë në argumentim vëzër, cila është ajo që quhet përgjithësimi dhe dhënja e një dispozite gjithë përfshirëse pa i shikuar përjashtimet apo duke u bazuar në një njësi të asaj tërësie. Me shembull vëzër do t'i kuptoni ma letë këto regula. Për shembull vëzër përdorët tek djetarët gabim. Për shembull njëri ju thotë kështu: filan populli na urren neve. Shembull, filan populli, filan shoqëria, thot na urren neve si shoqëri. Argument do të thotë se kum pas punë me disa prej tyre, edhe shumë na urrejshin. Apo do të filan shteti, janë shtet për shembull shumë të prapambetur, se kum lejt me një difukara pitën. A ka mundësi kështu më madhe zë? Jo, se i ke pa 2 prej tyre, 3 prej tyre, 4 prej tyre. Apo, andaj për shembull vëzër, merë një shembull tjetër. Thot filan shkolla s'kishte sistem të shëndosh. Pse? Thot 5-6 nxënës që i kam pa, as njani nuk e dike për shembull tabelën e shumëzimit. Ama ki ka mundësi të tut 6-t ka qëllu nge lafsha. A ka mundësi ki për qatën e 6-ve, se sot të 6-ve se ka mundësi janë 60. Ka mundësi 300 nxënës që ka dalin këtë janë analfabeta, se sot të shkolla e detirushme. Apo, në të kaluar në shkolla ka qenë vulletare, sot e detirushme. Ti zgudzon me e gjiku sistemin e shkollës prej njerëzve që ka i ke pa ati. Pse? Dush me gjiku sistemin. Dush me gjiku sistemin. Pse? Sepse nuk matët me një njësi tërsia. Apo, sikur që e përmendë në vezër, por që e më njani takot me një musliman. Edhe ka qilu taj musliman me karakter, por që e më tazana të rand, apo të pështire, kështu me rand. Edhe do të kitë musliman nga qështu. Edhe kështë e vërdet kjo? Se ti e ke gjiku me një njësi të gabuar këtë tërsia. Andaj Muhammed a.s. vezër reagon të shpejt në kësi raste. Kur Khalid ibn al-Walidi radiallahu anhu, shoki pejgamberit s.a.s. dhe njëri prej komandantave të tina, kur kë njëri i madh vezër një ditë për ditë e kishë bërë një gabim, i ka vra 100 njerëz i gabim. Vezër nuk kohë letë mi vra 100 njerëz i gabim. Një njeri me vra gabim o shumë. Gabim me vra shumë. A i ka vra 100, që kam përmenë shumë prej djetare, Imam Jukethiri, Imam Tabariu dhe plot prej djetare. Që ka thonë për nga mele a.s. O Allah, une jam i pastër nga vepra Khalidit. Shkjo dhe zër, e pastron tërsien nga një njësi. Unë jam i pastër nga vepra Khalidit, pse? Që mostojë dikush që ka bëhe. Andaj Muhammed a.s. i ikte ekzekutivit të apo ekzekutimit të munafikave me cilën arsye që mos merret kjo njësi argument për tërsien. Për shembull thonte Muhammed a.s. kur i than disa prej shokve, a nuk pesos në këtë punën me munafika? Çka tha pejgamberi selam? Jo. La yatahaddathu an-nasu an Muhammadan yaqtulu ashabe. Shikoj, kjo është rregull shumë i përpikt me të cilën ka vepruar Muhammed a.s. Mos e pasin këtë rregull. I kishin dështu gjëra. Që ka thonë Muhammed Selam? Jo, si vras. Pse? Se njërzit kanë me thanë Muhammed i pivraj kësho këte vetë. Por shembu, sikur Muhammed Selam ta kishë vraj ibn Selulin, që këshin thonë njërzit? Problem me i në islam. Sa ti si po ishe me bomen zandën i gabim, vraj më njerë. Mirë, ibn Seluli, kush e ka ditë që munafik, pak pi njërzve. Ajti njërz të konë musliman, e njërzit ka thonë jam musliman. Unë jam me Muhammed Selam. Shiko ma vesan qëfar ka bo. Ka thonë jo, kena me dëru qështu. Pse? Se kanë mu tut njës me i në islam. Kjo vëzër shumë e rëndësi. Mu urujt pamja, mu urujt siguria që njësët me i në islam. Asap njësëve se kanë gajle. Thotë kush dojnë e t'hinje, ka mu cihin t'i patin që e nëm. A në vëzër i bënkajin me gjëzije, shfar thotë, ruajtja e derës për me hi në islam është bara ma e ma dhe muslimanve. Masi që ti e bo musliman, minjar bar tjetër cilën e ki, që ti dikujt në spjabloku derën. Aqë ka zdo me hi më stinje, ama aqë ka do me hi, ti shka mundësimi janë nëzinje. Apo, andaj, por që e mëllë për e mësam dhe ka rastit shumë dhe lezet, kur eruan të qfar, eruan të tërsien nga një gabim, thotë kjo jo, unës se ma këtë gabim, sikur që një ditë për ditëve në luftën e Hudejbjes, për nga meri tonë s.a.s. i ardhë një njeri, i cili para saj i shkon pleçkash, ka pleçkit njerëzit, rrugës, dhe i ka vjetë parë dhe njerëzve karë, edhe ta mam të e zonë ato kjo po musliman, a që janë plët, a, ka dalë, e ku më drungë me tash, edhe u ka po musliman, në luftën e Hudejbjes, në mardheshje, kur ka arë Suhejl ibn Amri, apo, edhe kanë pasë palë, palë e Muhammed s.a.s. dhe palë e tëre, edhe kë njëri, i cili ka pas plaçka me herët, i ka ve dhe rapt, pas e ka pa musliman, i kanë thanë, i ka thanë Muhammed s.a.s. a me kësi hajdu të ati një mojë, shë, e ti, e ti ditë me ka një ty një mojë, i deri tash në ka vjetë, tash u ka bo ka arë ka ti, qëka i thanë Muhammed s.a.s. a thanë, mu nuk më interesonë, valla, jo, jo, shë vëzër, tërsia du të murujt pa tjetër, qëfar tha? Tha, lej se li bi haqë, ila mali, s'kam une kur farë nevoj për parët e tina, hiq. Ska mune, nuk i arsjetoj unë e ato vjedhet. Ka thonë sa i përket islamit ja pranoj. Do më thonë, ti ndajna gjërat. Qka është, qka ke arme islam e pranojna. Qka ke bati dalaverat e tua, kur s'pranojnë ato? Ti me e quë e sa dush zanin, se unë e kështu e unë ashtu, nuk të pranojnë. Se ruajtja e tërsijës, shumë ishte me rëndësi. Shiko dhe zërë, dhe rastet shumë dhe në historinë e Muhamedit sallallahu, sallallahu aleyhi wasallam. Dhe kjo dhe zërë përdorë shpesh, por shemull, në psikologi e përdorin, zakonisht kur ankohen gratë, por shemull, njëra prej grave, e ka burin, por shemull, ta zona traftar, zotin arru. Edhe që a thot, kejt burat janë traftar. Kjo dhe zërë është përdorimi njësijës në tërsi. A janë kejt burat traftar? Jo. Apo, por shemull, nga ona tjetër, por shemull, ka për njerëz që kanë ladru shumë, kanë hecë me gra shumë. E pashka thot, s'ka gra ndershme. Ti, ka mund si ke kolot haram. Apo, andaj dhe nuk ban me përgjysue. Shko, dhe këto i kemi dëgju me veshtë e tonë vëzër. S'ka be thot gru ndershme sot. Kata, kata. S'ka për tije, se ti ke kolot veç ku ka haram. Ama ka gra ndershme sa të dush. Që ka mund si ti e vret, e së ne prek. E vret, që kërë kanë dorë pilot për i muslimanve, në botën arabe, e kanë vrasë, një kanë hekë ftyrë me japo. Masë e kanë vrasë, masë e kanë po. Edhe zë, kjo shka do më thonë, kjo në dëshmëria në nivellit më të lartë. Andaj, e ke pa një rast, zgudzon me e përgjithsue, kjo shumë e rëndësi, dhe kjo dhe zë ju ndohë shumë prej ateistave. Që që ndohë ateistave dhe zërë? Apo, po shemull, ateistave zakonisht ju ndohë kur mundohën me e sulmu feje. Po shemull thot, kisha për 500 vjet ka vron njerëzi. A që si feja, që si zotja, ama kjo dhe zëshper ka bo? Ki ka bo përgjithsimin me njësien. E ka mor kishën si përfacuse absolute e fes dhe e ka sulmu Allahu Xhelel Xhelalu. Kjo dhe zë nuk blen as të musliman, as të krishterët, as të jehudit. Do më dhanë, ne gavimet e tona, thëna janë tona, zotë është i pasër për jasaj. Gavimet e tona janë tona, për nga me sramë është i pasër për jasaj. Pse? Sepse shkot bëjë Allahu dhe për nga me sramë e gavimet tona. Andaj tha Muhammed a.s. duke i këshiluar sahabët, ku të shkonin luft dhe të bëni marveshe me njerëzit, mos që a jep një njerëzve besën Allahu dhe pejgamberit a.s. Tham pse ja Rasulullah? Tha se së ne mani e e korit një Allahu dhe pejgamberit a.s. E qka me ba? Tha jep ja besën e juve. Shkruj ati filan kryetari, filan komandanti, ne mën tem, une si musliman. Ama kur ti i thu, ne mën të Allahit, kini ba dhe, mos më shtithot me ba be, se kisit ba e be, po ti që dhite me ba mbej turnajte dhe kur gjo, se ti amenon se minjar dalim brina ta, jo ves dalim brina. Andaj që ka thamë dhe sëram, mos ja jep besën Allah, se së ne mati, kush ka pas drejt me jallon besën Allah, veç Muhammed e sëllat e sëllat. Apo, se e ka majt fjallë, a di dhe në të nëndërejgjë dhe zërë e ka majt fjallë. Në luftën e Hudejbjes, që ka vëzër kjo që dhe më thamë, kur për nga me sëram, e mba në fjallë. Në luftën e Hudejbjes ka qenë mardeshje, kush vjen musliman, du të me këthi, kush vjen renegat, du të me lanë. Pra vjen një Arab bëhet musliman, du të me ja këthi, ma vëzër, shko, së mëj me të rujtë. Shko në renegat, du të me lanë. Ka ardhë Ebu Gjendel, edhe Ebu Bosiri, të Muhammed a.s. musliman, min një arë sa u shkujtë marveshja, sa u vënu vula, Ebu Gjendeli kam ri. Ka dhënë ja Rasulullah, unë jam musliman, mbrojëm pi qafirave. Dhe këtu dhe zër Suhejl ibn Amri ka thënë, shkove, e kena shkujt, asë me mua. Edhe ka morë me veti. Edhe për mësam i ka thënë, oja ba gjendel, na ja u kena dhënë fjallën du të me majtë. O dhe zër, i sa e rana kjo. A mu shë parlamentu të një njerit ven musliman. Dhe s'ka qenaj si cëli njeri akon pengamberi Allahit alayhi salatu wassalam. I ka arë, ka dhënë mbrojëm ja Rasulullah piktinëve se kanë më tërturu. Dhe i kanë dhënë ka mundësi me më tërturu dërsa të më qesin bifeje. Me gjitha ta për nga mësëram, ka dhënë ti ka me dhënë Allah i zgjidhje, a unë du të me majtë fjallën. A të që të më dhënë kjo, unë du të me majtë fjallën. A kështu i gjemë njëzë plot? Thotë shkruje, shkruje. I gjemë plot në për një qaje. I thotë ati për shemë u babgjishit, hajtë mëre, qka të thujsh ti? Mësanejna thotë, hajtë mëre tja, sa të ta marrune. A kjo muslima? Kjo bifeje, sallahu gjilë gjilalu? Shkon ban marrëveshje për shembull biznes. Në shkruan atë. Po të habë se ki fasika. Po kia fasike, ti çka je? Ti kur e ke nënshkruaj, ti çka je? Ti përmbash tanës, jo tatina. Apo për shembull, habë se ki qafir. Kin kof qafir, ti çka je? Ti e ke dhënë fjalën, unë si musliman, i përmban çit ti rregullit. Ti thot se mbërmbajunë. Domethënë zërin e ende nuk e kin kuptuar hakikatin e fejes. E lutem Allahun që Allahu na mëson me kuptue dhe me zbatue, ja Rabbul Alamin. Kjo vëzhgim është përgjithësimi i gabuar. Prej gabimeve në argumentim që lau vëzhgim, ajo është ka quhet në gjuhën e disa prej dietarëve peshku i kuq. Çka është peshku i kuq vëzhgim? Peshku i kuq me termë të tjera, ndryshimi i temës i ka nga pyetja thelbësore. A ndryshim të objektivit e kështu me radhë. Peshku i kuq, vëllazër, për ta thelzuar. Peshku i kuq është një lloj peshku, e kanë përdorur thuhet në të kaluarën kriminalët kur kanë dashur mi ik nuhatjes së qenëve të kontrollit. Shon kanë inspeksione me qenë. Qeni nuhat ku është ajo materia që kërkohet. Është një lloj materie e cila lëshohet edhe nga nuhat, nga era e madhe që shlon ai peshk, ai shkon te ai. Pra mledhën kitë peshkit, kitë qenë taj peshku. Qfar ka bo këtu kriminelli e ka largue objektivin? Por qemë, ta zojna, nëse mrena objektit ka qenë ajo qka duhet më mshe në filan pozicionin. Këta e kanë lonë tjetër ven peshkun që kitë qenë qkojnë atje, më svinë këtu. Pra e qënë një erë të madhe dikun tjetër që të largohet nga objektivi. Kjo dhe zë përshemë përdoret shumë në argumentim. Kjo e përdorët shumë në argumentim të gabuar. Për shembull, qysh përdorët dhe zërkjo? Përdorët për shembull, e kritikon të dikan për një mëkat. Për shembull për kamat. Apo i thupë se ke morë rishvet. Apo për qëfar dëlloj gjunaj. Edhe tani, qysh e kësë përdorët kë? Qysh e përdorët kë peshkun e kuq? Thotë kështu. Thot sa më kritikon ti mua për këtë rishvet të 100 euro, 200 euro, thot hajt ti sulmoj thot këto bankat që e kanë vendos sistemin kamatar. Mo kjo është arsyetimi gjunajt vogël me gjunajin e madhë. Kë nuk o kështu dhe zot. Ti përgjigjet për gjunajin tanë vogël, lehet bankën. Ajo banka e ka gjunajin e vetë, sistemi e ka gjunajin e vetë. Apo, mirë po ti përgjigjet për këta. Kjo është çfarë i thonë dhe zot, kjo është me nxjerrë në objektiv, me erë matran për me mlu këta. Am lohë dhe zët? Jo. Kjo e di shqipje. Kjo për që më thonë, sa gjuna i ban iblisi në kur gjazë baj. Qa ko këtu? Edhe ti munësh edhe bashkë me iblisin ati. Apo për që më thonë, sa qafira ka dunjaja, punë e madhe dhëtë në 3-4 kufre. Dhe kina dhëtë kitat e ista janë? Kë nuk shumë shto dhe zët. Dhe më thonë, kësa i thonë ndryshim apo shmangje objektit. Ti si të nejtë në pytje. Në ena të folë për gjunajin tanë, për gabimin tanë. Po shemë jam të folë për gabimin tanë. Edhe ta është të thue, po ama, ajtë se ka dhe njerë se ka pojnë ma shumë se ti. Zakonisht të dhe zë ju ndodhë njerëzve që janë emocional. Apo që janë dredhak. Apo, këtu ju ndodhë për shemë dhe prindit. Habë dhe të qaj gjalli filanit, ala ma shumë pushajke. Ti 4-5 fjallë pëse i përdorë sa ku gjo. Kjo dhe zë nuk jarë si tonat, atë fjallën e shame të gjalli tanë. Dhe kjo dhe zë ju ndodhë plët për njerëzve. Andaj, ikja, do më dhanë, nga objektivi, është njëra nga mënyra se si njerëzit e përdorin për të argumentuar diçka e cila nuk ka bazë. Prej mënyrave të gabuar atë argumentim, vëzër, është ajo që quhet e shëksane, personalizimi i debatit. Të pardonë, vëzër, tek Ibrahimi a.s. Personalizim, vëzër, që do më thanë, për shemull, i du debatu për një mesele, për qëfar do të qofë mesele, edhe merë hujum personal, apo e ndëshkon burimin. Qish ndodhë kjo, vëzër? Për shemull, ti të folë për një mesele, edhe ajtë thotë shtutë, kush i e ti thot me kritiku këtë punë? Do mund këtu s'ka fol kur gjatë argument. Apo, po shemë zakonisht këtë dove, zërë. Kur jetë u volë për një debat, edhe nëse supozohet se autoriteti që ka thonë atë fjalë, është pak më i lartë, qëfar thonë njerëzit? Apo, kush i e ti me mi thonë ati gabim e ki? Apo, kjo ndove zë shpumë prej ateistave. Ateista që a thonë, kush i e ti thot për shemë me kundështu dhëtë Richard Dawkins? Kush i e ti për thot më mirë me Stevenin, cili ka qenë shumë i fort në fizik. Apo kush jeti të thotë nga Freudit? Apo kush jeti nga Nietzsche's? E kështu me radhë. Pra të bjen disa figura, edhe të kush jeti nga këtina. Ama kjo dhe nuk ka të bëjë me debatin. Apo për shembull thotë kush jeti me Aristotelin? E ti tash, thu, mundesh me thonë, po, unë jam kërkush nga Aristotelit, po shiko këtë tjetërin, kjo jo ma i masë Aristotelit. Apo leje dhe këtë dhe këtë, shiko argumentin. Edhe dhe kjo vëzër qëfar bëhat, kjo personalizimi i qëfar? I debatit. Sikur Nemrudi, që i tha Ibrahimit, si mund është ti mësë me madhuru mua? Apo sikur Faraoni që i tha Musajt, qëka i tha? Që i tha? E ke forte, tha, a ti pëmbohona të mirën që ta kena bona? Ti tha, na të kena rrit, na të kena rrit, na të kena morë pinë djep, je koni hudh në bunar, në lumë, na të kena rrit, ti tash po vjen po mu, mu jam pengamar, dush mu mbinë mua. Kjo dhe zërë është këtë personalizimi i debatit. Apo, andaj vëzër, Ebu Gjehli, në një prej transmitimeve, e ka zanë Bilalin në, do bon, që ka i thënë ana, në iket shprejhjes, sa e është duke i besu e Muhammed e Salat e Salat. Apo, duke folë, Muhabet, një prej Muhabeteve, edhe Bilali ka thanë, Zoti u cakton njerëzve pozita, di ka ne ban shërtore, di ka ne ban zotni, në kuptimin e shefit të materialit. Edhe a i ka thonë, cilit zot? Zotit Muhammed e Salat e Salat? A dhe atyre ka pranu, po, Zotit Muhammed e Salat e Salat. Apo, e tani dhe zër, cish është personalizimi? I Bojeri ka thonë, ti pas ke mejt me besu Muhammed e Salama? E kështë që ka lidi. Ti pas ke mejt me besu Muhammed e Salama? Po, unë e kam mejt. Bilali është muezini Muhammed e Salat e Salama? Dhe kjo dhe zër, nuk ka kur far argumenti. Ti, por shemu, ti abisinijës. Qa si ti abisinijës? A në një ditë për ditëve Budherri, kër i ka thanë Bilalit, ti e biri i nanës e zez, e ka qunë kam për nga nësa muhabetin e ti. E ka qunë kam punën e Budherri. Edhe i ka thanë, o e Budherri. A i ka thanë, qështu, qështu? Ka thanë, poja Rasulullah, pra, nervoz. Ka thanë, ti e një njeri Allah ki gjahiljet. I ka thanë, ja Rasulullah, Allah, unë e plak gjahiljet, po. Ka thanë, ti Allah ki gjahiljet. Pse? Qështë mund është mi thanë njeri, ti e i zi? Që ka kjo i zi tje? Si ka mund si? Apo, nëse të të bardhë është kjo, gjithmon kjo ndjezia, këto të zit. Apo, përmenë, përshimu, njëra prej argumenteve në përgjësim cila, përshimu, dhënë, shumica ajdutave në Amerikan të zi. Pse? Po në lajme sërë zi të qesin. Po të bardhën kur së të qetë? Sërë, sot vjedi, përshimu, 2 zezak. Sot hinë në bank 3 zezak. Ato dhe të bardhë bojnë njëtan. Ama ajt ty ta fokuson vetëm të zidhim, se, so është politikë. Apo, e në fejë vëzër nuk kaksi. Në argumente nuk kaksi. Nuk mund është mi dhënë dikujna, kush jetë ti për me bo këta. Ska kështu. Kjo nuk ka mundësi me u përdojnë këtë formë. Apo, për shemull, vëzër, që është përdojnët hujgjumi personal? Për shemull, ta mona një shemull përgjithshëm, nga se jemi të volë për ateistat, pasaj i mormi edhe shemull musliman. Për shemull, mormi Einsteinin. Einsteinin, vëzër, e dini, ka prejarde jehudike, edhe zakonisht, për teorien e gjërave relative që i ka zvullue, teoria e ti e njërë, qëfar kanë dhanë, disa për njëzë, kur kanë dash me e sulmue, kanë dhanë, Einsteini një kod gjatë ka punue punë të rëndom, punë thjeshtë, punë pa rësukon dhe një akademik, dhe një antari, dhe një akademie të lartë, u kanë dikush shumë kurgjohiqi, do më dhanë edhe teoria në kurgjohiqi. Kjo dhe përdoru shumë me sulmue. Thotë kushbe, aja, aj që di dinar në gjepë si ka? Po. varfëria e xhepit nuk ta ban teorinë e varfër. Varfëria e xhepit s'ti varfron teorit. Apo Muhammed sa 3 muaj ditë ka pas me hangër. Ai ka ra ideja? Jo, hasha vë kelle. Dhe kjo gazi ndodhë të musliman. Por shemo, ndodhë, e dini, njëri ndodhë më të përfolurit të këmesi i musliman, është Sejt Kutub. Sejt Kutub, rahmetullahi alej, apo një periud të jetës të ti e ka vujtë burg. O ka qeni ndëshkumë, dhe është varë. Allah e mëshiro, dhe pranof në rahmetin e tina. Edhe, qëfar ka ndodhë, zër, për njerëzve? Zakonisht, për shemo, kur dënë me sulmue, nuk e këshirin që ka thonë. Edhe thot për shembull del, thot shka ka me këshirë për thot këtu, në burg e ka shkujt këtë punë. Dhe me ka ty në burg, shka së të venë krije. Po kjo nuk o argument, dhe zë. I njëjtë ka qenë dhe shejkë lusë samë të i mija. Shomë për i fetfave i ka nëmë për i në burg. Apo dikush për tëre për shembull, kur donë me e cenu di kanë. Dhe ka dhe zë rogjala. Për shembull që se do një bën të i mija, rahmetullahi alej. Për shembull thot, i bën të i mija dhe ka shumë probleme, mas pari ka probleme dhe psikike, s'ka qeni plëcumë, s'ka koni martumaj. Qiko, dhe zë, kjo, hujum personal. Hujum personal. Çfarë do të thonë personal? Për shembull, si ka mundësi apo për shembull, njëri prej tyre ka shkuar edhe më lart, mos i përmendin emrat. Njëri prej tyre xhallarë ka shkuar edhe më lart. Ka thonë kjo që sa martu, ka thonë mua më shtim e dyshu shumë. A kupton? Pse sa martuaj? Dhe kjo ligësia e njerëzve nuk përfundon. Ligësia e njerëzve nuk përfundon. Thotë ki, pse nuk ka martu? Hajt. Ndërsa shejhu i Islamit Demi Allahu zekuroj vet pse sa martu, çka ka thonë? Se kanë vetë, a banë më martu, e kanë zitë, pengamë sa më kanë martu, e sahabët janë martu, e muslimant janë martu, dhe i kanë thonë, po ty pëse të martosh? Ka thonë, unë jam vakëf për Allah, në gjellë gjellë. Unë e kam shqit vetën për Allah, unë të bare kjo dhe, s'kam vakë më mërë matë mund. S'kam vakë më mërë matë mund. Dhe aj, është ma i njërë, se njërë që kam posë, ka thotë të tramë të vlatë. Ku shë ma i njërë, vëzën, dunja? Ku shë ma i njërë? Shë e khullisamu të i mije? A njërë që kanë 23 të vlatë? Aj, sepse aje kalon vetë në vakëf. A ka mundësi, dhe zër, mundëzjet nga si cilë asken, nga një elik, po, nga si cilë njeri, kur cilë argument, ki mundësi me nëzjet një hujum. Për shembul, zakonisht, kur dojnë me sulmu, për shembul, Shejhul Islamu të imien. Apo talam i bën të imien, shkëm dhe ima Mahmedi. Njëri për i tëre, për shembul për e gjallare, nuk për me në emne, i madh, i botës arabe, kur dojnë me sulmu, për shembul, ima Mahmedi, se ka pos gabim, aje. Ka thonë, se ka pos gabim? Se ka pos gabim? Ka thonë se ka pos do probleme aj me ata ta fërmit e pushtetit. E ka do shtirdzoja ato të hinje vetë, edhe ka hinë këtu problemi. Apo, a ndaj ima Mahmedin, kër e ka vetë muatësimi, se a do ti dishka për i pushtetit, ka thonë ti me madhanu nëse baj. Ma dje kër i ka ardhë ima më shefja iju të shpia, me propozim për mu bo i afërt i khalifës, i ka thonë Imam Ahmedi, Imam Shafiut. Ka thonë ti te une, për momenti je njëri më i madh që ka respektoj. Nale këtë propozim, se une ti s'folmi më. Nuk e kam këtë punë për pushtet. Ma dje Shejhu i Islamit Tejmijes, kër i kanë thonë, a e kiti këtë punë për pushtet, e ka morë një pare, si kur ti mi morë di dinar, edhe e ka gjytë. Ka thonë pushteti jëtë me këtë ushtarë të të zvlenë une, sa që këparja. Qëfar pushteti une? Ka thonë e lipi Allah, unë gjellë gjellë. S'kam lidhë unë me pushtet. Ama njëzit din me nëskenue. O shire, ki, si pas gjitha gjasave, ki që të muhabete i ka për me mri. Këtu vëzër, anda përshimu, zakonisht njëzit kur dojnë me luftu. Shiko vëzër politika. Zdo shtet dë botës, për andorit për me majtë pushtetin, qka bojnë? E len një hapsi të fërkimit. Pse që ta detiroje vetë vetën. Zdo vend botës, zezër, e ki ka një shtet midis dy shteteve. Kjo është rasti? Me çdo dy shteteve e keni shtet, edhe zakonisht ke i madh thot, unë vi thot ju lamu për la. Orvati të shumë ta ka shteteve për shembull ka pas propozime më pajtue. Kto thot jo, propozimi sa i mirë. E dini, të kuqitet ton. Kjo shtihet me vite. Në Kin, Tajvanin, e ki, në vi, në Rusi, Ukrainën, në vi, për çfarë? Të shtetet arabe, Saudia me Jemenin, Jordani me Palestinën, Egjipti me kanë, me Izraeli, këtë të vëzë për shfar janë lanë. Që a i madhi thoje, kata kata, së muni mu pajtue, se unë du të mu kanë këtu. E pse lijet kjo kështu vëzër? Që të strijet për shteti, kjo është normale. Këto vëzër i përdorë njërëzë dhe sejnë personale. Thotë shetë, ti me finalën vetë zili kje. Asë një argument s'ka për zili. Ama ki do me shtri për shtet. Edhe kur thotë ti ki zili, unë dhe thotë ju pajtoj. Këtu s'ka zili hiq. as ki nevoj me pajtu. Ama kur thot unë të pajtoj, unë jam ma i malë se ti. E kjo dhe zërndohë të shumë prej njerëzve kur morin hujum personal. E kjo ndohë plot për njerëzve. Kjo ndohë plot prej njerëzve kur nuk kanë mundësi me të rënu argumentin. Thot, ani shka, filani, qire mas pari thot. Mas pari thot, këshirë me kanë rri. Shiko mas pari, për shemo, këshirë thot, ku kam suhe. Edhe këto janë prej gjërave dësat i përdori njerëzit në hujumin personal. Prej monirave të argumentimit të kaburës e ka shumë. Dhe kjo vëzër ketë ka shemë për shumë. Por kjo vëzër ju ndymon juve edhe neve si musliman, që ne me kryuve mendësi kritike. A disa shumë në duhet. Sidomos në kohën e medjave dhe gazetave. Vëzër. Që to ketë që ka i përmendëm. I pari që dimi manovru që to o gazeta. Ti e lexon një lajmë, Ke do këtë taman. Pak me që mundtuhe, dalin këtë qëto. U kada, këtu, s'paska kur farë argumente. Mirë po, din me shtrije, gabimin. Prej, monirave të argumentimit të gabuar, vëzër dhe dredhirave në argumentim, është e shkaquat poshtërsim i hasmit, apo abuzim me referencat, apo është e njohur me, qëfar, me helmimin e pusit. Është e njohur këtë të termë përdorë, vëzër, për të thonë të njëtin sen. Helmimi i pusit, çka do më thonë, vëzër? Për që e mund të jetë të bëhë debat me dikan. Apo, edhe aj tjetëri, apo ti kundra tina. Ti zdi që është si me kazu se ki e ka gabim. Ski argumente me kazu se ka gabim. Edhe për që e mund i dhue, shokitan. Shka të folë mos i beso, se kjo njëri poshtër. A argument se ki, çka thot aj, është e kotë? Jo. Ti kur gjo nuk e ofru, pas që ka bëhë, ke dash me helmu venin, edhe mi dhanë dikujtë musu afro se tu ka helm. Ama kjo nuk është argument, vëzër. Kjo përdorët shumë kundër muslimanëve. Thotë rruju se këtë janë problem. Apo, këtë janë problem. Si kështë të transmitohet se një njeri ka dash me bëhë davet një muslimanë, një krishterit. Edhe i ka thonë, hin islam, ka bërë me në tajmë një gjozi. Edhe i ka thonë, o, e di që islam e hak, po unë e pi rakijën shumë. E rakija të na halal të jo haram. Lem pi raki. I di ba disa njës, thot, e di po lem mu e haram e di haram e pi. A mos ka në fekstu. Ka dhon hin në islam. Ka dhon hin se rakija të na haram. A mos nuk të vrasim për raki. A ba, mirë, ka dhon, a më garantën që mu me pi rakijen? Ka dhon po, u shvesh një haram. Ko shumë haram e të na. E ka pranu fejën. Kërë ka pranu fejën, sa herë që o zonë të pira ki, e kanë kam gjikos, e kanë ref, dënimi caktuar i shëriatit. Dëri sa u ka lodh, ka thonë, u këpotën të mrej këtë për këtë raki, ka thonë, po du me dalë. Ka thonë, jo se murtejt i vrahë. Dhe vek, ti zunëm rukët, nuk shkon kështu dhe zërë, nuk shkon në këtë mënirë. Kjo është dhe shka i thonë, kësha i thonë, me helmu pusin. Ti zdi që është mi thonë, për shemë, po leve dhe shka folë ki. Po ti kur gjallë s'ka zohë. Po leve dhe tja hatë, kja mas pari me krashtat, më si beso këtina. Nuk shkon kështu. Apo e kundërta. Thotë kja e rrumë, s'fol kur gjanë drejt. Ashke nuk ka e drejt. Ashke dhe. Thotë kja mas pari, për shemë, thotë, qëfar hoqë s'ka kapuq. Apo qëfar hoqë, thotë kja, e kështu më radhë, shemë ndryshën. Mos t'i personalizojmë gjërat. Po kjo ndodhë shumë dhe, këto e ndodhë dhe tena musliman. Apo, thotë kështu me filane, thotë, mas pari kështu që i shveshë, thotë. Ku mundë mi pasaj se në tamam. Kjo vëzë nuk shkon. Ka thonë për nga mërë i jonë sallallahu alaihi sallam. Rubbe eshathin aghbar. Ndodhë një njeri i ka flokë këtë katrahur. Pa kreje. Këtë plunën. Shko vëzë. Ka thonë, lau aqse me alallah, me ba bete Allah, la e barra. Zotja plëtsan. Ka thonë komend. A i thotë, o Allah, zrip e shirë, a e zrip. E zbrit. A më tje e këshirë. Ka dhe më trasmetim tjetër, me të funa në e buat. Kur qkojnë apo njërës, dhe në hecë, hecë me largohë. Kur qkojnë me nejtë, me njërës, dhe në hecë me largohë. Kjo vëzër, shfarë do me thonë? Kjo do me thonë se, nëse jeti vetë, apo i pa shmushëm, apo s'ki pare, apo e ki gjenjën ekonomike të varfër, apo e ki një status të caktuar të kënjërzit, kjo zë banë se ti atë qka e thue, së është e vlefshme. Jo, se du të me shikue qfarë, argumentin qka e këprue. Vëzër, kështu janë vra për nga mërë. Kështu janë vra njërës të mirë. Ti u thonë, ku shabe ki? O ku mundëve ki mu kanë tama? Ande kërë kanë dashme në nëshmu për nga mberin tonë sallallahu aleyhi ve sellem, qëfar kanë thanë? Ebu Gjeli që ka thanë? Jetimu Abdumenef. Jetimi fisit Abdumenef. Këj jetima. Po vezër, jetim njëri adikura jetim. Dere sa të hien bilik. Masit hien bilik, samo jetim. E këto vëzër përpret përdo. Por shemu, e këni bazë, zakonisht njerëzit e përdorin këta. Thotë e një be pi i vogël këtë. O vëzër, ti e një pi i vogël, pa i ka 40 më. E di që e të folë, pa lidhe i të folë. E një, po dhe ti të një, pa pa ja ti të pi i vogël. Kështu ka folë e bugjeli. Po lebe dhe se mua vëzër sa më konë jetim. Dhe shtes kësa e vëzër, qëfar ka thanë? Allahu e ka përmen jetim lëkin për vlerë. Se ka bo sabër. Edhe jetim edhe se bërli. Tu a vlera. Ndërsa në Kur'an, në Sunën el Furqan, kanë thanë arabët, mali hadhe rësuli, jem shi fil esuak, qka është ki pengamber, delën pazar. Shikot për argumenti kanë morë. Delën pazar, kësë mundë më kanë pengamber. E qka ko lidhe delën pazar? Je, kullu të am, ha buk, kanë thanë. Shikot njëri dhe zërë, kur zdi shka me folë, më thotë, o, ki thotë, ha buk. Që ka lidhe Allah, a i ka thonë unë jam pengamber, e në besher arë rësule. Për jam zëmë ka thonë unë jam besher njeri pengamber. Ato ka thonë, jo, zush me angël buk. Ata i ka thonë, në të zbitë Allah dhe me laqën, a i besojna. Allah u gjerë shpar ka thonë, ama, nëse i zbresim me laqët pengamber, mohimin e par të rogë dënimi. E për këtë arsye ta kena që njeri, që të mushme, me debatu me ta. Se kur të vjene me laqëja mo, kur vjen me laçë me ta morr shpirtin nuk vet apo dohem me nejt edhe pak. Ja, hasha me këllë. Ajo është e gjeli caktuar. Anadhezër çfarë është kjo? Kësa i thonë me helmue bunarin. Thot mos u afro pikëtyre. Apo e gjejnë për shemb thot mos e thot me këto vëlla se problema me nejt këto. Pse ka probleme nejt? Kan mendime thot problem. Kjo vëzhgjon ndonjë kur doin me për shemb kur doin me sulmue, kur doin me sulmue njërin. Thon mos fol me ta. Sikur që i kanë thonë, dëjmat el ezdit. I kanë thonë, hajde se Muhammed sa mu ka smuën. Na u ka smu për i gjinjeve. Edhe ka shku me shnojë, ka dhumë rasti. Edhe vejën sa me ka nguë. Hajde, po të ngoj. Masi kjo arë si doktor. E kërja ka prezentu për nga më sëram fejën. Qa ka thonë, lezër? Ha? Ka thonë, hajde një, edhe një her. Tretë në her i ka thonë, i ka mëngu këtë dunjajnë që ka flasin. Që si fjale kërkush ka folë. Edhe ka pranu feja Dimat e Ezdi Sahabi për nga meri Sallallahu alaihi sallam. Këtë është a e dini se kur ka ardh, kur ka ardh me shiku ku Muhammed Sallam, i kanë thonë noj do pamuka në vesh. Ta mërmenë kjo. Pranu dhe shfar bërë, nuk shkohet me pamuka. E ki bërë disa njësat, unë e thotë falë shka du shtë unë pamuka ti kam. E ki pamuka se zbojnë dobi. As na musliman zbojnë minu pamuka të kundër dikujna. E as e gjetëri minu pamuka. Me pamuka nuk bërë muhabeti. Dëgjom çka janë të thonë, të dëgjoj çka i të thonë. Ti përlajnë argumentet. Andaj tha poeti, të meçmit i përlajnë mendjet. Të peçmit i përlajnë mendjet. E të ato të likt, ata të qmendurit, i përlajnë nefset. Nefset. Te e gjenë për qemull, Imam Shafiu, e ka pas një kolegë. E ka pas një kolegë, ka pas emnin Yunus. Edhe një ditë për ditë i diskutojnë argumentet. Imam Shafiu zërkon shumë i fort në debat. Edhe i ka qutur ka thonë, o Allah, bane hakin të dhoje hasmi. Kër të bëjnë debat, o Zot inshallah, aje ka mirë. Pse, se s'pe pranon. Edhe e ka mujt. Edhe kër e ka po nesët, si fol. Dy ditë, si fol, tre ditë. Edhe i ka shku të shpia. Ka thonë, o Yunus, a ban na mos mu pajtun që të mesele prap me met vlazën. A ban na mi përla mendjet, ama nefsin e të neje këtu, i qitë. Zemën e të neje i qitë. Pra, na mujnë a dhezër mi përla mendjet, ama zemën më s'me prejkë. Ti prapi dhe unë e vlatë kam, musliman. Ama këshirë unë spajtona me shtanë, një, dy, tre, 100 spajtona. Sa problem? Tho që i khlusam të i mije, ka mundësi një hoqë, 100 fetfa ja huqë, prapi jetë imam i muslimanve. 100. A disa 100 a dhezër? Një, dy, tre, njësa, vishme një a shumë. 100 fetfa, këtë gamim i kanë zërë. Prapi jetë imam i muslimanve. Pse? Sepse e ka huqë. Ama jetë qëfarë? Jetë respekti i zemrës. Jetë respekti i zemrës. Gjithashtu dhe zërë, përdojnë për shemull, monira e abuzimit të pusit, që ka quët, apo përqimimi i hasmit, për shemull, flasin dy debatus. Qëfar dhe të teme? Edhe për shemull thot, kjo është keq ka pata me thanë, kundër filan ides, kundër filan grupit, kundër filan njerëzve, dhe dëgjën e ta shkët pjesë. Thot, dhe natyrisht, kundërshtari jem, do të përdor mënyrën e poshtër, e ligë, me sharje, për të i rënu këto argumentet e mija, që shë e ka adet aj sahar. Këtë vetë çfarë bën? Për shembull, ti debaton me dikën. Edhe thon ngoje tash edhe sa poshtër ka me folki. Kalla kalla. Çi kjo su dash ti? Lejnë të fole. Le fole, çka ka me thon? Andaj i thon te Muhammed selam, hasmi vetë vet. Intehet al sose po, do gjatash. Çështu vetë bëhet debati. Apo, nuk thuhet për shembull, kje e ka zakon çështu sa herë. Jo, jo. S'ka mundësi me kjo vëzë përdoret për çfarë? Përdoret për ta helmuar, për ta helmuar pusin. Apo, për shembull, përdoret për shembull, i thuhe, jam të lexuar filan librin. Edhe ai thot, ta ti radikalita? Apo i thuhe, jam të lexuar filanit dersit. Do ta ti ekstremistita? Kjo vëzë, ai kur gjos ka dhënë argument. Vetë ta ka dhënë një titull, ajo e cila quhet helmimi pusit. Kinë se ti të shmurujt piksajna. Kjo vëzë nuk është, kjo nuk është rruga, rruga e duhur. Prej mënirave të gabuar, vëzë në argumentim, është ajo që ka quhet el ihtikam ila sulta. El ihtikam ila sulta. Që da më dhe el ihtikam ila sulta? Da më dhe argumentimi me sultanin, apo me bushtetit. Për shembull, kjo përdojë vëzë në shumë vrej gjërave. Për shembull, i thuhet dikujt, pse është sakt kjo teori? Thotë se për shembull, se filani, filan shkenstari, filan hulumtusi, thotë e ndihmojnë këtë teori. Kjo vëzë nuk është sakt. Që nuk argumentohemi kështu. Apo, pse? Sepse ti je referu të një autoritet, kjo autoritet nuk ka në vetë veti mundësin dhe autoritetin për ta shëndru të vërtetën në të kodën të vërtetë. Kjo vlezë edhe për muslimarët. Për shembull, nëse një teori e caktuar, a ka mundësi na më argumentu për shembull me thamë, ta zonë, a ki një ateist për para, apo një jo musliman për para, apo një kundështu si me zhebit të sunive për para. Edhe i thue, me zhebi jo të gabim. Pse se i bëndimia ka thonë? O i thotë, të nashko i bëndimia, dhe. Ti thue, bo anife ka thonë. Më rëthotë, s'ka asë të na e bo anife. A ki dhe të argument, jeshtë të këtire emra dhe shka i njetë ti. Apo, andate se për shembull, shpesher, kur argumentohemi dhe disa për e gjërave, për shembull, çfarë përdorme, e përdorna na për shembull, thojna, filan njeri ka thonë, do më thonë kjo, kjo është e sakt. Kjo jo ndodhe zë për shembull, shumë prej firmave. Për shembull, thojnë, për shembull, qiki i laqi, do të është ma i mirin treg. Kushe ka thonë, 10 specialistat që përnojnë këtë firmë. E ki qarë? Për shembull, qiki i laqi, o ma i mirë për këtë smuje. Ti thu argument, thu 10 doktora që janë punësum të kjo firma që ka e prodhën i lachin, kanë thonë që jam a i miri. Ja, ja. Ato mas janë punësum, ati nuk i mirë të fjallet. Apo, anë dhe për shemë, shiko, edhe në rënditit e shteteve, jo shëriatike, qka quët? Quët pushtetin ndarë. E kje pushtetin e ligjit, e kje pushtetin e prokurorijës, e kje pushtetin e ekzekutivit. Këti janë të ndarë, dhe zhë. Pse i kanë botë ndara që me mujtë si pas atyre me ardhër të e vërteta? Apo, për shembull, e gjerë për shembull, e filan artikullin. Thu pse që ki ushqimja ma i mirë? A i thotë se që këtë ushqime kanë lavdru për shembull 20 njohës të ushqimeve të cilët punojnë të filan firma. Apo, për shembull, thuët se në fillim, kër e kanë gjerë cigarën, shembull, firma e njohur, e kanë lavdru shumë dhe kanë donon shumë e shletshme. Ama këtë ato që e kanë lavdru e kanë konë të mundësum të cigarët. Dhe normal që kanë me donë firma njëri që ka punon të cigarët, që kanë me donë për cigarët? Kjo është net, kejt. Kejt a i laqë. Ama nuk shkollë shtu. Duhet më morë argumenti prej për jashtë. Kësa dhe zeshtë fari thënë, kësa i thënë të referuarit. Tek një pushtet i cili është pjese rezultatit. Shka mundësit me morë një argument i cili o pjesë e tendencës, pjesë e mundësijës për të qenë i manipuluar. Dhe kjo dhe zërë është e një orë në shumë prej gjërat të sati i përdorin njëzit në argumentimet e tëre. Prej mënyrave tjera të argumentimet dhe zërë, ti morim disa pak ma shpejt, që nga se kemi edhe shumë, është ajo që ka quat istidrarul atf, apo të thirul atfal, ndikimi i fëmijës. Kjo shumë interesant dhe zërë, ndikimi i fëmijës. Apo quhet munashe të shefaka, kërkimi i faljes në argumentim. Për shembull, hinë nxënësi në test, në provim. Apo, edhe profesori e ngel. apo nuk e pranon temën, apo nuk e pranon për shembull doktoraturën. Thot nuk pranohet kjo, nuk kalon. Kjo shkon me notë negative. Edhe tash çfarë quhet argumenti i kërkimit të mëshirës, i kërkimit të falës apo ndikimi i fëmijës? Çka quhet? Për shembull, vjen për shembull nxënësi edhe i thot apo prindi i thot, si ki mundësi që djalit tem apo si ki mundësi filan studentit ti si profesor mës me ja pranue notën kaluse kur ky djali jem që 4 vjetë të munue? Thot edhe e kena një gjyshe të shpia plak, atë e prit notën pozitive dhe të ku ta more vesh ka me dik, du të mi adha notën. Kjo dhe zërë shfar është? Apo, për shembull, njëri thot për shembull, a shkon vëzër kjo? Jo, nuk shkon. Thot për shembull, unë jam lodhë e hulumtu këta 100% a mirë. Ti mund është mu lodhë, mund është mu lodhë 100 vjetë gabim, po nuk dela jo të aman. Dhe kjo vëzër shumë për njëzë e përdorit, si dhe mos të stajji. O që 20 vjetë mira me këtë punë, që 30 vjetë mira me këtë punë. Kjo është ndikimi fëmijës. Kur fëmija fillon me kajt, ka për tesh, atë babi blema. Edhe ti insistim pas insistimi, thu, hajt mere. Kjo zdo më donë që i ban mira ti. O ti jenë diku prej, për qëfar? Jenë diku prej, prej kërkimit të mëshirës. Qka intereson profesorit si ka me dek gjyshe nëse kisë e me mëzënzi? Për shembull, gjyshe ka thonë mësum hajt dhe mu pa notë kaluse. E tash na duhet me që këtë shkollën pesh, pa tjetër me adhan. Nuk shok shto dhe zë. Se ka mundësi është, jemi të adhan notën për doktor. Kite e rujt një gjyshe i vrat 20 atje. A e ki qa? A e dini sa notët i kemi dhanë pozitive dhe zë? Hajt më skaj veç. Hajt të fëmija kjo opozit, kjo a e normale. Po na vëzër dë njëherë po duhet 50 vjeqarin, 60 vjeqarin, dhe, hanive, tamam, më skaj, hajt. Që, kjo nuk shkonë vëzëm argumente. Po shemu, hoqo, hajt, apo në gjelet ka me hinë. Që në gjelet? Nuk e në të bo bëjë gare këtu. Kjo fej e zotë i gjelë e gjelal. Po habet thasë gjumat, po rama ka dek. Hajt, loja, thot i gjenazën, edhe jepja një kaluse. Nuk kena këtu kish, nuk kena këtu prifter. Nuk kena këtu nota me dhatë. Apo kjo dhe zë shemë o tjetër. Po shemë o mere, kjo ju ndodhë shpesh, vëzër, supozimisht, kur dalim për shemë o mugjikue. E kemi për shemë, e kemi një rast të saktuar, ka vra njeri. E ka vra njeri. Edhe, tash del advokati me embrojt. Qështë e mbron? E mbron me këtë manipulimin e regullit i cili quat ndikimi fëmijut. Qa quat ndikimi fëmijut? Kërkimi mëshirës. Ama vëzër, kërkimi mëshirës në debat nuk vlen. Për shembull, nuk vlen edhe për shembull kjo ndodh shpesh. Kur na e përmeni pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ka thënë se baba edhe nana e tij janë në xhenem. Vjen dikush thotë, subhanallahu, çish mund xhenem? Nana pejgamberi sallallahu alajhi wasallam xhenem. Ti nuk mundesh me kajt më shumë se ai. Po ai nuk e ka në dorë nanën e vet. E ka Allahu xhenel xhelal. Ka ardh Aqili te Muhammed sallallahu alajhi wasallam, djali i Ebu Talibit. Ka thënë ja Rasulullah, baba jam kanimu. Ka vujt për tyje, a ka diçka në ahiret? Ka thonë jo, për vetë se do t'i lecohet zjarri duke i vesh një parnale, i vlon truni pi nxetit. Vezër, këtu nuk ndikon fëmija. Tu nuk ndikon me thonë, hajt, po s'ka ndorë. In në kelen të hdima me nëhbeb, ti o Muhammed së në uzon, ka ndo ti. Nësë më në uzu përshimë njëri, thotë, po filani be, balbur i mira, qysh mërët mësë më ka një uzum? Kush je ti me përcaktu? Këtu ka regull, vezër. Këtu ka regula. Pse? Për shembull, a mund ana me di vëzër, pse filani s'ka fëmijë? Për shembull, plot njerëz thotë, vallahi besë kuptoj pse filani ai varfër. Kush je ti? Është Rabbul Alamin ai që ka caktuar. Edhe e kundërta. Çish mund të mkon filani pasanik? Po s'ka vetë kërkush kur e ka bëhet pasanik. E kjo vëzër për shembull, marrë një rast. Ka dalë vrasës në xhikat. Edhe dikush mundohet me mbrojt. Edhe i thot për shembull xhikasit kështu. Thot, nëse ti je në burg këta, kemi ja shkatru jetën. Ka mundësi mrena ki ban vetvrasje, dhe ki ka fmit për jashtë. Kemi lanë fmit pa buk. A nuk ka ma përparsore që na me liru, që ki ti ruje fmit, edhe ta pësuna për vetvrasjes? A argument kjo dhe zë? Kjo i dhe ndikimi fmijës. Jo, kada. Këtë albiteme ti. Ki njeri ka vra njeri. Tu nuk thua për shemull, ki ka fmit për jashtë. U qakëm se ka fmit për jashtë. Andat dhe zë kadija, në shurutët e kadijës duhet më ka njëri që t'izdikohet. Duhet më ka njëri që t'izdikohet. Ka thonë për nga mberi jonë alejhi salatu vesselam, adin që ka zhjelam në Bukhariu, mos gjikoje gjikatësi të konë nervoz. Që ku të konë nervoz, ta po më hajtet. Imam Shafiu ka thonë dhe gjdo sen që ka i në gjana sajna. Sikur për shembul, ka thonë sikur për shembul atë ju bo nevoja. Gjikatësi, ka lëndën. Edhe on zor për me dal nevojë. Hajde vetë fal më shpejt, hajde. Jo gata gata, shkoli roj vëllai. Ka dashur këtu jeta ambitje. A keni pa disa njerëz që vendosin, vendosin shpejt. Kjo vëllai ju ndodh plot me njerëzve. Kjo ndodh shembull më thjesht mësh me mot kur njëri hin dyqan. Prind janë zor. Edhe ai ka mbledh mia ke. Ky s'ka vakt thot paguaj hajde. Kur shkoi thot, "Shka keni marrë për palitë senë." Dozë kjo kalon. Ama shpesh ai njëri merr vendime jetësore. Thotë pëlqeva valla filan çika tamam për mua ishte. Mos anë hoxho. S'kemë nu mirë valla. S'kemë nu mirë. Dush mi bë syt katër ku të bun. Kjo vëzën jetën e kësaj bote, tahiretit. Pikujt e marr fejen. Pikujt e marr tajetin. Pikujt e marr hadithin. Pikane pikujt e marr namazin. A cilit qëlloja? Jo vëzën. Andaj dietar çfarë kanë thënë? Nuk ban mundiku nga ajo që ka thut istidrarul atf. Hajbe. Hajbe liroja. Shka këtu hajt liroja. Andaj dhe zër, ditën e kiametit kanë me ka njerëzit gjak. Si ju bandobi. Sepse një precisive të Allahu Gjelluha Sila dhe zër, ja, është rahmeti. E nuk është vajtimi. Allahu nuk kanë. E kemi përmend të emrat dhe cilësitë të Allahu. Zotin nuk kanë. Që me thonë, bol se na përshimë njëra njerëz vëzë. Përshimë na me pa një njerët të dënuën. Për nga meri jonë sallatë sallem, kër i ka zonë ropë të bedrit, ju kanë dhimët. Parma, ata kanë mënu me vra. Kër i kanë zonë, edhe për mësëm i ka pa të hezë me zingjirë. Edhe kanë bëhë debatë, a mi liru, a mi vra. Omër Khattavi ka thonë, ja, Rasulallah, ha, ula, këto janë kokat kufrit, liroju për tëne. Për nga mësëm i ka thonë, Ebu Bekri, ti që ka pëthu? Ka thonë, ja, Rasulallah, Islami ala është të e morë vetën. Këto kanë kan parë, tja morë në parë, liroju. Për nga mësëm ka thonë, edhe unë si ti, Ebu Bekri. Kër i ka pa disa njerëzi të ta, e për tëre kusha kanë, vëzër, u kanë vëndri vetë. A më që parë, vëzër? Vëndri Muhammed e Selam, Mijja i Pegam e Selam, Abasi. Kër i ka pa, ju ka dhimë. Ju ka dhimë qëpë. Edhe ju ka thanë, në një prej robëve, kër i kanë zonë vëndri në vetë, Pegam e Selam ja ka quë një shenë të qikës vetë, një gjerdanë, që ta lirojë. E sahabët kanë thanë, e murën vështë, Pegam e Selam atë ju dhimë, liroje. Ama kjo dhe zërta Allahu nuk vlenë. Kjo në vlenë dhe përësam. Përësam, ka një njëre ka shonë. Përësam, përësam. Allahu gjëve ka thonë, ku shonë ti o Muhammed, e ki ndorë me falë dhe me ekzekutu. Ka njëre të përësam, e ka nëzaz, a po të ka shonë përësam. A i ka thonë, po të baj bej pash familjen, lirom. Hec, ka thonë, liroj. Kjo e ka liruë, ma të Allahu nuk liruë. Përësam, të rasti Aishës. E dini rastin Aishës, kër e kanë akuzu për levirlok. Për njësëm, këtë muslimat dhe sinqerët i ka rre, kam gjikos, sahabën, me urdhët për njësëm, vesh a i kryesori ka pështuve. Tash me ligje dunja, nështu, ki pështoj, Allah o ka zbita jetë, surën nur, ka thënë, welledhi te wella kibarahu, e a i shka ka bo këtë punë të madhe, unë e kam e denume. E te Allah o s'ka dhe zërë, ajtë, apo ka në shuma? Jo, këtë dunja po, si t'ka i shumë, që pështon, në akhirat s'ka. Allah nuk ka emocione. Andaj dhe zërë vërteta s'ka emocione. Andaj dojmë për shemë disa për djetarve. Argumentet janë kokforte. Snina argumenti. Të mërë thonë, ej, sot a e shtun, musum ko venon, banë të dil. Qishme e bot dil? Qishme ta bot dil? Mus për më përshtatët. Kini pa disa thotë, a më në shtini për Ramazani, ka dim një pak? Shëjtu minuti këtu na. Shtini dhe ma kaftofti. Se verët, 14 ninohet. Kjo nuk ka fe e hajgarë, kjo fe e sërëzitetit. Kjo dhe zërë njëra prej mënyra të manipulimit në argumentim. Gjithashtu dhe zërë prej mënyra të argumentimit të kabura, cila dhe zërë është të referuarit tek njërzit, të referuarit tek shumica, të referuarit tek elita. Për shemu dhe zërë, për shemu, argumenton njëri për një mesele. Edhe del kundështari dhe përdor këtë mënyrë të kabuar. Thot, ala, thot i ki këto mendima. Ok, njerëz sot i kanë lënë këto vjetra janë thotë. Apo, por shem sikur muslimani thotë, "Ju ala me namaz." Njerëzit hacën përpara thotë, "Ju ala tu fal." Dhe kjo është mënyrë e gabuar të argumentuarit. Apo sistemi demokratik. Për shembull, se dalin 51 krena, edhe dalin 49 krena. Edhe këto për shembull 49 thonë, për shembull, diçka që ka e vërtet. Këto një njerë kanë më shumë, çka thonë? Po, ama na kanë më shumë. Po ti më shpjegon ti budall më shumë. Edhe s'e shkënë më bona. Apo kjo është andaj çka te Zoti që legjëral një më tepër e kam unë. Çka më tepër? O ma aksalun nasi wala harasta bi mu'minin tadallahu tebaraka ve teala shumica e njerëzve edhe me dashmi pasun i ban musliman. Anda për shembull, plot për njerëz për shembull thonë, a ende me këtë teoria që i ka shkel zamania? Kush i ka shkel zamanin? Kjo është thjesht thirrje tek shumica. Apo për shembull, e gjejmë për shembull një teori thotë shumica shkencëtarëve smenojnë çështu. Shumica shkencëtarëve smenojnë çështu. Kjo vëzër, tash për transparencë, kjo nuk vlen as te na musliman. Për shembull, na mëna muslimanëve përdorra shumica dietare apo? A përdorra shumica dietare dhe për një argument kjo. Ama te hasmi, te kundërshtari, te armiku, shumica dietare. S'ka kur fare argument. Te na për shembull mjafton Ibn Taymija më kon. Mjafton Ebu Hanifja më kon. Mjafton Shafiia më kon. Ama te hasmi, s'ka kur fare argument. Këtë që to djetarës këtë thonë ti, unë nuk i konsideroj kur gjo. Andaj duhet më thirë të argumenti, jo të shumica dhe të pakica. Apo, andaj plët për njëzë dhe e përdorin këta. Thot, alati me këta, po abe thash, shumica njëzë nuk e kanë qëta. Andaj, apo kështu dhe zërë, ndodhë shpesh. Po shemi, ne themi, pa namaz nuk ka gjenet. Dhe da këtu nuk e kena shpiket teori pijetit. Pak ta thojnë anë, pak ti tut në njërzë. Nuk i tut me njërzë dhe zërë. Po pejgamberi sa ka thonë kështu. Mes njeriu dhe qafirllëkit të namazit. Mes njeriu dhe me hin xhenem o namazit. E vënë namazin si duhesh me pështue. Ai shka sfalë ka thonë sa ngjallet me faraonin. Ai faraoni nuk ka nis për Firdaus. O nis për xhenem. Çish ndodh vezë thirrja të shumica? Ça thot? E po thot, çish po thu ti ke shkupin xhenem. Edhe kjo nuk e ndron muhabetin apo. Don, a e kupton? Ose për shembull thon njerëz, a po o xha, sikur do për shembull. Këtë mahalla e më tha e pa mor letrën për xhenem. E kanë marrë dhe si dush me psudi kam shtoje. Kto mendojnë se po u thirrë të shumica tani na duhet me a po masi këtë mahalla po hin kanë xhenem me çepën drojna. Dhe kështu vetëm janë drumë sebot. Hajt se masi po hin shumica. Jo. Duhet mi shikuar argumentet vëllazë. Argumenti nuk e një. Valla, çish peçet çike rezultat? A e dini vëllazën korona? A kishte në korona, valla ki i ka 1 miliard, ta se rok. Ja, e rok, a njësa pasanik i ka dek. Apo kjo është i pushtetëshëm, e rok edhe ata. Vëzër, argumentet nuk njohin shumic dhe pakic. Njohin vetëm ato që ka është e vërtet. Dhe e fundi, vëzër, këse e vonua, por që ti përmledhëm dhe se nga kamete dhe një numër i madh i monirave të gabuar në argumentim. E fundi, vëzër, për sot, është argumentimi me shkop. Që do më dhënë argumentimi me shkop? Quhet hujjetul asa. Argumenti shkopit. Argumenti shkopit, që do më dhënë? Argumenti kërsnimit. Argumenti kërsnimit. Për shembull, një shembull thjesht. Për shembull, i thot një punëtor drejtorit vet. Thot, pse duhet me zbatu këtë regulore që ka e keni pru, kur thot këtë gabimo? Edhe drejtori a këthën kështu. Thot, ti ki me zbatue regulorën se ti s'ki qef me dalë pipune. A ka pru argumentu? Por qemë, ti thot diku që kjo anë gabim. Thot gabim ma, a ma thot ti sënri pa pare. Demek, une të maj vartë për pare. Apo por qemë, kjo ju ndodhë vezër shumë prej, por qemë, pushteteve diktatore. Por qemë, i thot i burgosori, ati i cili e runë qeli, apo ati i cili ka morë pytje, apo pushtetarit, i thot, pse më ke burgos pa faj? Apo thot, kjo nuk ka gabim përshka unë jam burgos. Apo i thot tri për jasht. I thot tri për jasht, për shembo. I thot për shtetarit, kjo gabim. Gabim e kiti. E qish jak thenaj, kur shka argument, thot, kjo nuk ka gabim se ti zdo me imburg. Apo, thot, kjo nuk ka gabim se ti zdo me imburg. Pra, ti apo do me mqit mund gabim, si dush me mzirë mund gabim, ti e ki venin te burgu. A o kjo argument dhe zë? Kjo nuk është argument. Kjo referu te argumenti i shpatës. A kjo nuk ka argument? Kjo nuk është argument. Apo për shembull një shembull. Për shembull kjo na ndodh vetë shpesh në familje. Prindi i thot e vladit vet. Për shembull janë të diskutuar ku mu regjistruan shkollë. Apo janë të regjistrua, për shembull, a janë të dashur me diskutuar me kanë mu martue. Apo me blej diçka. Çfarë do kohë? Edhe i thot, për shembull prindi e vladit vet. Thotë shira ti je i lirë me vepru çka dush. Thotë ama nëse nuk e zgjedh se ta, ti s'je djalë. A e kuptu manipulimin? Po që e më thotë, ti e i lirë me zhjetë shka dush. Ama po e zhjetë ajen, ti sjetja li jenë. Pra unë shami lirë. Se ti ma vënove, po e zhjetë që ta, e mërë që ta. E i liria që ta më thonë, cilë ndu zhjetë. Që kjo e liria? Edhe zër, kjo çfarë është? Kjo është referim të autoriteti i forcës. Pra thotë ti smunësh. Por shembull, zakonisht fukarave ja u bëjnë këta. Kur janë punë, shembull kur e gjen dikan, ai thotë për shembull, ai thotë kjo gabima, shembull i drejtohet drejtorisë. Po ti rregullon gabim. Kjo e dëmton firmën, kjo e dëmton punën, kjo e dëmton për shembull këta prej pikave. Thotë ti sigurisht s'ke çef me dal pipunë. Apo domo kjo argumenti jon se ti e gabim ose ti s'do me dal, s'do me dal prej pune. Dhe këta vëllai zërmunësh me e përdorun shumë prej gjërave. Për shembull zakonisht e përdorin njerëzit, thotë çish thotë ti shtet filan shteti gabim me koha, me këta ekonomi, me këta ushtri, kjo nuk shon këto vëllai. Andaj romakët thonin dhe bizantët dhe persianët pejgamber për arabëve. Çto thonë? Pejgamber për arabëve? Demek arabët shërptorët tanë që neve në bojnë hizmet, për tëne ka dal një pengamber, na mi ndjek, me ndjek ata, po, për arabëve. Allahu Gjelluala ka po, pengamberi matë madhë të njërzimit, arabë. Arabë, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe zërë këtu nuk ka, për që më një dhëtë, a ki po zakonit kërë thonë njërzit, thotë po pse nuk e ka që u për shqiptarëve një pengamber. Dhe se ki dhe mek, na populli lashtë 7.000 vjetë. Apo po shumë thot pse thot më paskon pejgamber do të më shkoj në Amerikë. Allahu e ka zgjedh. Allahu thot në Kur'an, Allahu yastafi. Allahu zgjedh e bën Mustafa. Ka ndoje pe njerëzve. Andaj e ka zgjedh prej arabëve se ka qenë më i pastër ti sallallahu alaihi wasallam. Andaj thirrja e Kuvejti nuk është argument. Për këtë arsye vëllazër, Allahu xhelal xhelalu në asnjë sure nuk e ka nisë me emrin e Kuvejtit. Allahu Gjellu Ala është kuveti pa diskutushëm. Asë një surë në Kur'an nuk e kije Bismillahil Qawiyyil Jabbar, me emrën e më të fuqishmit i cilje ka goditje në fort. Cëla surë dhe zërë? Fillon në Kur'an me goditje. Allahu Gjellu, me gjithë se ka mu që shtu Bismillahil Rahmani Rahim, me emrën Allahu Rahmani Rahim. Se kena me kalzu argumente, fakte. Femen shaa fel ju'min, amen shaa fel jekfur, kush doje let besoje, kush doje let mohoje. Dhe zë kjo është, nga se kua nga kam barue, e lusë për Allahun të bare kjo vëtjala, që Zotë i Njëllëgjera në mundëson që ti mësojmë mënyrat të argumentimi të sakta, e lusë për Allahun të bare kjo vëtjala, që Allahu Gjellalu në ndryqon me librin e tina, në ndryqon me sunetin e pejgamberit, sallallahu aleyhi sallem, e lusë për Allahun të bare kjo vëtjala, që Zotë i Njëllëgjelalu, ati ku ja kemi qëlluar, Allahu të nashpërblen, kudin që kemi gabuar, ka qenë për e meje dhe për shetanit, e lusë për Allahun të bare kjo vëtjala, që Zotë i Njëllëgjelalu, musliman, kudin që në Allah të ndihman, fukara, së kam dorë, nëvojtar, bënjak, jetima të veja, zhjithë Allahu të bare kjo vëtjala, që jep nga rahmeti vet, e kulu qauli hadha, wa staghfirullahi li wa lakum, fa staghfiruhu, innehu hu al-ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.